like it, I like it. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. God, you folks are dead, you're gone. The sexy motherfucker's so fine, I'll drink a bath water. A long lady, 5'8", pack an ass. His ties are great, I want to spit my gilet. I said to myself, just kinda sick. Cause I'm usually quite the calm one. You never find me a problem, boy, I'm just having fun. But I had to change my state of mind, but it's be hot. I bet if you throw that ass in the air, then turn into sunshine. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. You sexy motherfucker. We'll be right back. Jó estét kívánok! Jó estét! Az estet 98.6, és még mindig a hit remény zsőlet, és még mindig Rob keverte a korongokat. Ne, Károly. Mindig, vagy Aurél, vagy Károly, vagy Csaba. Vagy pedig Zsolt, Jetman. Szeretem ezt az Aurélt. Aurél. Aurél az jó. Gyönyörű. Haló, problémád van? 240-33-85-ön érted el. Haló! Mesélj róla. Sziasztok, Adrián vagyok. Adrián. Szia, Adrián. Mi a baj? Várj, kigombolom. Mondjad. Hát baj nincs. De baj, hogy kigomboltam? Csak egy kicsit. Na. Hogy nekünk most kell menni ilyen nyílt napokra, tudom. Most? Hol? Továbbtanulás miatt. Oh. Ja, igen. Na, és már is voltam, de hát az abból egy bemegyünk egy gimnáziumba, amit kinéztünk, vagy szakközépbe, és beülünk egy órára. Ja. És? Nem szerelmes lettél egy fiúba? Nem, de egy a tanárba. Olyan bunkó emberek vannak. Kik a gimisek, bunkok? Hát igen. Hol voltál? Hát ma az Zrínybe. Bunkok. Bunkózni. Bunkó. Igen. Na, és holnap kéne mennem a Vörösmartiba. Bunkó. Ne, a Vörösmartiba van a drámás. Az jó, oda nagyon szeretnék menni. A drámások ott van. Az egy portás. Oda akarok menni a drámatagozatba. Bemész. Képzeld, Adri, bemész a főbejáraton, valaki sikoltott a hátad mögött, vigyázz. Nem, ez itt volt az utcán. Szerintem a Jáger Vitéz Péter érkezett meg a Batmobillal. Az lesz, Adri, hogy ott már a portás is úgy fog téged fogadni, hogy mi végre jársz itt, Vándor, két belépsz, hagyd fel minden reménye. Ezt tudod, ki írta? Igen. József Attila. Nem. Ne dőj be, az Isten áldjon meg. Ezt Dante írta. Ja, jó. Ez volt kiírva a purgatóriumra, vagy a pokolra? A pokolra. Ez volt a pokol kapuján. A pokol két kapuján, belépsz, igen. Hagyd fel minden reménnyel. Ez volt kiírva a sulimnak a kapujára. És ez az isteni színjáték, Adri! Figyelj! Adri! A divina komédia! A Vörös Martiba, ha mész. Igen. Feltétlenül megmondom, hogy öltöz, hogyha be akarsz illeszkedni, jó? Vegyél fel egy hosszú fekete szoknyát. Egy bakancsal. Ilyen Martens bakancsal, tudod? Legyen kopott egy kicsit a bakker. És ilyen a szoknya se úgy legyen fekete, ilyen nagyon, ez a vastag vászon szoknya legyen. Jó. És ne úgy, tehát egy kicsit úgy már legyen megkopva, ne legyen nagyon sötét fekete. Jó? Fölülre, eddig érted? Eddig vágod. Jó? Eddig vágod. Tehát Martens bakancs fekete szoknya, fölülre... Nagykör a lakukivágásos fekete, nem? Nem. Nekem az már nem. Tippen. Fölülre vegyél föl egy világos kék férfinget. Arra, a tulipánosat, az a legjobb. Az így látszik, van. Hogy apától van, mert azt utoljára 75-ben gyártották. Így van. Vagy, igen, tehát egy világos kék férfing, arra vegyél rá egy ilyen a fenék aláérő egyenes szabású fekete kardigánt. De amit anya kötött. Így van. Megvan. Jó vagy, Adri. Nagy fekete gombokkal legyen ez a kardigán. A második rostán már átmentél a felvétel. Így van. És kössél a nyakadba egy nagyon fekete ilyen... Műsejem nyaksálat. Igen. A hajadat, nem tudom, milyen színű hajad? Barna. Nagyon jó. Színész szín. Tökéletes. Nagyon jó. Hozzá se nyúj. Tehát ahogy fölkelsz, úgy hagyjad. De ha elkövetted azt a hibát, hogy a napokban mostad, akkor zsírozd be. Ne, ahogy fölkelsz, úgy hagyjad, olyan párnakoszosan. Szemüveges vagy? Nem. Vegyél egy szemüveget. És nagyon fontos, feltétlenül. Tehát eszedbe ne jusson tarisznya nélkül oda menni. Mindenképp legyen. Nem is igazából tarisznya, hanem egy ilyen, ma már nem tarisznya egyébként, hanem egy ilyen nagy fekete táska. De mondok valamit. De ilyen várakasztós, tudod? Egy ilyen bőrzakó. Ez a tuti nagy... fog jönni? Tessék? Tuti. Imádni fognak. És mondok valamit. Megmondja, mi lesz? Az összes Vörös Martis csávó rohangálni fog utánad a folyoson. Akkor meg kicsit én is adhatok tanács. Jó, hát adja. Várját, mert amit... Ki megy? Ugye milyen egy sértődös... De azért színészet mégiscsak az ugye én egy sértődös, a csatáért mondom, feminim alkat. Feminim. Ez a pávó. Figyelj ide! Pávó. Én? Csak azért, mert pávó féltékeny, mert őt fölvették a drámára, de aztán kicsapták, bocsánat, mert... Mondjak valamit? Mert azt mondta, hogy... C-kategóriás rendezői szakvizsgám. Ne szórakozz rá. Hoppala. Direktor úr. Rúgjabokán direktor úr. Figyelj ide, Adri, a bőrön lógó valami kis fityul, a kis möhönce a nyakadban. Nem. A kis pöbbös. A megmondom, bőrön lóg valami kerámia. A kerámia nem rossz, nem rossz. Jó. A kerámia tényleg jó. De ami még a nyakba abszolút passzol, az egy ilyen kerek, fekete gyöngyökből, vagy fehér gyöngyökből egyébként, egy nem szoros, hanem kimondottan hosszú lánc. Az is jó, igen, igen, igen, igen. Figyelj, Adri, mert akkor meg fogja... De nagyokból. Hogy mondjam, ha a mostani viseletedben, tehát a 90-60-90-es 180 centis arányaithoz illő, tulajdonképpen a bugyi aljáig érő miniszoknyában, magas sarkúban, és egy tökéletesen kisminkelve mennél be holnap, akkor... Nem lennél hiteles nap. Meg nem látnák meg benne, tudod, a csiszolatlan gyémántot, amit még úgy csiszolni kell. Tudod, az idős tanárurak, akik így alulról szívják a szimfóniát, és így mondják, hogy megláttam, hogy valakiben megint a csiszolatlan gyémántot. Tehát ugye a fészekben nem lenne téma. Így van. Még egy dolog, Adri. A testtartás nagyon fontos. Görbe. Tehát ahogy jársz. Nem is az, hogy görbe. Tehát egyrészt nagyon fontos, hogy a vállaid feltétlenül előrébb legyenek, mint a lapockád. És tehát pillanat. Nagyon tehát fontos. Szabad ne feled, Párizsi. Köszönöm, Cseti. Nagyon fontos. Tehát a vállaid legyenek előrébb, mint a lapockád, és az lenne a legjobb, hogyha a fejedet ennyi, nem tudom, balkezes vagy jobbkezes vagy? Jobb. Akkor a fejedet mindenképpen egy enyhén jobbra így ferdén tartsad. És egyébként azt javaslom, hogy egy csomó dolgot fogjál meg viszont balkézzel. Lehetőleg alulról fölfelé nézzél mindig. Azt javaslom, hogy csomó dolgot azért fogjál meg viszont balkézzel, mert amikor mondják, hogy figyelj, olyan hülyen áll a kezedbe a toll így balkézzel, és mondasz, hogy figyelj, jobbkezes vagyok, de látens bal, tulajdonképpen eredetileg balkézzel, csak leszoktattak róla az óvodában, mert megtiportak, és akkor erre így mormogjál valami rímelőt, az és akkor azt hiszik, hogy költesz magadban, és biztos jó színész leszel, és amit a Cseti mondott, az a non plus ultra. Fest ki pirossal a körmeidet, nagyon szépen, nagyon csúnyán, tehát így hézagosan, rosszul, csak egy sietve reggel, és utána meg rágd le a körmeidet tövig. Az nagyon fontos, és akkor teljes. Arról alig bírtam leszokni. De van még egy. Igen, de akarod, hogy fölvegyenek, vagy nem? Ha igazán akarod, hogy fölvegyenek, akkor amikor valaki beszél hozzád, akkor semmiképp se látszódjon rajtad, hogy érted. Aha. Tehát így nézd. Ilyen értetlen. Nem, csak így nézzed. Tehát így, aha. És akkor utána végén esetleg egy kis hatásszünetet tartasz, és akkor azt mondod, hogy figyelj. Te olyan furcsa vagy. Elismételnéd még egyszer, amit mondtál, mert csak azt néztem, hogy milyen szép vagy. Meg hogy olyan szépen mondtad. Jó, Adri? Feltétlenül megfogadom. Az rényisek meg bunkok. Hát azok alapból. Alapból, hézakból, csumából, tokkal. Figyelj, és most vonóval. Akkor így összeadom, hogy te most 14, én most 31, akkor amikor én 41, akkor te 24, figyelj, akkor szerintem nekünk még van esélyünk. Abszolút. Jó? De akkor nekem ezt a lerágos trükköt már nem kell eljátszani. Mert Párizsinak nem így kell öltözni. Nem. Abban az időben, amikor te 24 éves és díva leszel, szívem, akkor már egy nagyon szép, én bokáig érő nerdbundában fogod, vagy egy ezüstrókában fogod nyomni, kiszállsz egy kis fehér sportkocsiból, Porsche. És azt mondod, hogy öreg. Szevasz, öreg ember. Egy koktélt valahol. Szevasz, öreg ember. Jó, Adri, legyen jó, így. Jó, azt írd fel a naplódba. Fölírom. És akkor alá megírd azt, hogy a tenger, vagy mi az életvizén úszik egy kis hajó benne, te meg én meg a pávó. De hogyha behozod az emlékkönyvedet, akkor én beleírom neked leghátulra, utolsó lapra írom a nevemet. Hogy utolsónak felejts el engem. És hogyha behozod az emlékkönyvedet, akkor én is írok bele. De nem tollal. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál, és ez pedig itt a Vél. Szia! A telefonszámunk 240-33-85. Nem sokára jön Madonna, a Modern Talking és Jäger Vitéz Péter. Az SMS elérhetőségünk 06-39-95-98. Az e-mail címünk. Nem. estefm@estefm.hu. I got a hobo, humpy, slow-bo, ghost. Got a humpy, humpy on the train. I got a hobo, humpy, hobo, ghost. I got a humpy, humpy, we'll be right back. ezt a számot. Ez az Estefem 98 font, tehát a hitreménysülő lehet, és Pámol és a Vél. Küldjétek el az utolsó SMS-eket a 0639-986-986-ra, mert különben nagy baj lesz, mert Cseti bácsi utánatok nyúl a mobiltelefonotokon keresztül egészen a kis orlukatokig. Oda lát titeket, és azt mondja, hogy dádá. Halló! Halló! Szerkusztok! Halló! Szóval igen, az Zrínyisek, azok tényleg kódkodák. Te is Zrínyis vagy? Nem. Zrínyis voltál? Te is 14 éves vagy? Nem. Elmúltál már. Kispesti Dárd Ferenc gimnáziumba járok, és üzenem minden 8-osnak, hogy jöjjön oda a nyílt napra. Mi főleg a magas, szőkehajú, kékszemű, jó fenekű srácok. Pedofil vagy? Magas, szőkehajú, kékszemű, jó fenekű srácok. Eddig rámillik a személyre írás, de egy kicsit túlkoros vagyok, viszont nincs érettségi. Menjek? Nem tudom. Szerintem ez egy jó keverés lenne. Benítőz, de amúgy azt vettem észre a hangodon párizsi. Hogy olyan szomorú, nem? Vagy nem. Egyre olyan. Van benne valami lemondás. Igen. Öreges. Öreges professzor. Igen. Párizsi elmúlt már 14, mit tagadás? Megettem már a kenyerem javát. Lehet jövő szerdán már nem is jövök. Ne. Ne tedd ezt meg velem. Ne csináld. Ne. Párizsi, ne. De. Párizsi, ne. De. Ne menj el, Párizsi, ne hagyj itt minket. Tedlek, Miki. Hallod a hallgatókat? Kettes stúdióban izgatottan fészkelődnek a hallgatók a helyére. Lehet, hogy nem jön jövő héten. Lehet, hogy csak a Pálon a helyére. Lehet, hogy végül csak a Pálon az Illés Béla vezet ezen túl műsort itt. Hallottátok a foci botrányt? Na mindegy. Jó, megmondjuk nekik. Nem most azt, hogy öreg vagyok-e, tehát érted? Az öregesebb hang. Miért öregesebb? Vagy mióta figyeled? Mióta vontál górcső alá? Nem tudom. Szóval nagyon régóta nem hallgatlak titeket, és most úgy gondoltam, hogy megint jön a felvándulás. És van? És van természetesen. Van. Olyan vagyok, mint az öregedő Bob Dylan. Tehát, vagy olyan vagyok, mint a Tom Jones, hogy minél idősebb, annál érettebb. Lehet mondjuk, igen, szóval. Nem sóhajtottam, befisztem. De hogy befisztél, ezt nem lehet. Sóhajtottam. Na ugye. Nem azt mondom, hogy rossz. Kellemes, érted? Jó hangja van, nem? Csak úgy meglepődtem, hogy úristen, hogy telik az idő. Hogy megöregedett a Párizs? Hogy elrepült fölött az idő? Hát másfél év mit csinált belőlem? Mit tudom? Másfél év mit csinált belőlem? Hát igen. Most kérdezem. Hangosan nem észt. Igen. Ilyen a hangja. Kialakult nála egy enyhe inkontinencia, de csak akkor, hogyha röhögök. Úgyhogy... Azért nem nevetünk annyit, mert mindig bepisil. Na szóval Deák Ferenc gimnázium, szívem. Jó, hát Kispest. Kispest, Oli. Gutenberg körút 6. Gutenberg, olyan szép kettő éve mondtad. Szőke, kékszemű, jóságű fiúk, menjenek. A lányok is jöhetnek, azok legyenek olyan 170 centi magas. Na, kis lezenét, legyenét, vagy itt legyen. Mi van a lányokkal? Fekete hajú, szürke szemű, kerekfenekú, kereknellű. Jólábú, básonybőrű. Várja, előkotrom a rajzszenemet és megcsinálom a fantomképet. Hát ez... Igen, mondja. Nem kell fantomkép, Angelina Jolie. Aha, megyek. Igen? Azt hiszem végre valaki leírt úgy, ahogy én igen. Amilyennek érzem magam. A bőrömben. A másságot nem könyveljük el. De te más vagy ilyen szempontból? Tehát egy fiúk is, lányok is, vagy ez hogy? Minden ember más, hát a mássággal élni. Hát végül is kezdesz. Te is más vagy, te sem vagy más. Így van. Kezd kialakulni? Igen. Szerelmes vagy? Vonzalom a fiúk iránt is. Én voltam szerelmes lányban. Komolyan? Kibe? Hát volt barátnőm. Ó. És volt valami? Hány éves vagy? Mindegy. Ne, dehogy mindegy. 15. Igen. Tudom, hát hallatszik a hangodon. Egyre öregebb vagy. Uh-huh. Nem, 15. Na, lényegtelen. Hol tartottam? 17. 17 éves vagy. Na, mondd már el nekünk. Bájos segítőtársunk. Aurélnek, Aurél megemelte a pultot, hogy úgy mondjam. Én is voltam lányba szerelmes, annyira szerelmes. Te hát örülj, hogy lányba voltam. Hallod, és összejöttetek? Vagy legalább Csetinek árulj. Nem jöttünk össze. Nem jöttetek össze. Nem, ez az út. Miért? Volt valaki ilyen? Nem, ez egy 4 éves barátság. Ne hallgj, nekem mindig ez ugrik be. Aztán megszokott. De most én itt kiöntöm a lelkemet. Mi is kiöntjük. Ne arra, hogy mi is kiöntjük a magunk módját. De tényleg nem volt semmi. Mert a Párizsinak már kiömlött a lelke. De tényleg mi lett? Mondtad neki? Nem. Írtál neki szerelmes levelet szálkás férfi kézírással? Nem, nagyon. Komoly talált volna ez. Bedugtad a két ujjad így a fogait közé, és mondtad, hogy nem érzel a falacon. Mondtad neki azt, hogy Lesbos szigetén két pillangó kergeti egymást, de utol nem érheti. Hát simán. Ha megfejted a fabulát, megtudhatod, ki vagyok. Nem írtad, nem írtál neki levelet, és írtad de a feladóhoz, hogy... Nem, mert vele-vele nem lehetett volna. Szóval... Nem lehetett volna? Nem. Miért, fiatal volt? Dehogy is, egy idősek voltunk, csak egyszerűen nem. De azóta ő már öregebb lett. Te nem vagy 15 éves. Szerintetek hány éves vagyok? Érkezett egy tip 17. Uh-huh. 16. Tényleg 17 vagy? Nem 17. Te 21 éves 22 vagy. Éves szerintem. De álmodsz, ahol él. Én annyira szeretem, hogy a bizonytalanság körülött van. Én gyűlölöm. A titokzatosságba bújni is. Jaj, ne hagyjuk ezt. A titokzatosság egy nagy bunda. Ugye? Te is úgy gondolod. Vagy nem? Igen. Vagy vegyek egy bundát? Azt szerintem sokkal egyszerűbb. Akkor mondd el a méreteidet, mert érted, meg kell csináltatnom, vagy valami. De pontosan. Nem tudom. Na, úgy nagyjából a méreteidet. Akkor mondjuk el araszra, jó? Tehát, hogy valami. Vagy hasonlítsunk valamihez. Na. Igen. Tényleg. Te hogy nézel ki? Hát, mit mondjak neked? Mondom a csípőt, jó? A csípőm átmérője, a csípőm kerülete olyan hosszú, mint a kötél, amire föl kell mászni az iskolában függeszkedve. Aha. Igaz, hamis? Hamis. A csípőm kerülete akkora, mint egy Tiffany gyűrű. Igaz, hamis? Tiffany gyűrű. Az egy elég drága dolog. Újra kell húzni. Lehet, hogy hamis. Valószínű, hogy hamis. A csípőm kerülete... Elég kellemes a csípőm kerülete akkora, mint egy kis lemez. Nem, az kicsi. Nem, az mondjuk azt, hogy kellemes. Kis lemez? Hát mutasd a kis lemezeidet. Mutasd egy kis lemezt. Várjál. Az kicsi. Menj már egy csípőnek. Gondolkozzál már. Hülye vagy. A csípőm kerülete akkor, mint egy nagy lemez. Nagy lemez. De a nagy lemez már az már ilyen izé... Nem, az jó pont. Figyelj, az már Donatonna, ne hülyeskedjél. De menj már. Egy nagy lemez az pont jó. Ne bolondíts. Csípőm kerülete akkor, mint egy fali óra. Az körülbelül olyan 60. Fali óra. Fali óra. Hát de abban annyi van. Kerülete. Nem kakukkos, kerek. Kerek, nagyon szép. Kb. 60. Átmegy rajta a bélcsatorna, minden rendben van vele. Neked a legszebb csípő, jó? Nekem a legszebb csípő, akkor a kerület. Hát akkor gyúrjunk embert sárból, tessék. Akkor a mellett például akkora lehet, mint egy igaz, hamis A válasz, mint egy ötös bőrfoci. Ötös bőrfoci. Tehát a FIFA által hitelesített labdarúgó eszköz. Jó, igaz. Igaz? De ez nekem egyáltalán nem jön be. Ez mekkora? Hát az ötös bőrfoci, az akkor nem, az egy kicsit nagyobb, mint a fej. Még annál is nagyobb? Mond. Ti a nagy mellett születitek, vagy a kicsit? Én nem. Én igen. Látod, milyen jól kiegészítjük egymást? De megmondom neked, egyébként nem a mellem múlik, úgyhogy elfogadjuk, hogyha azt is, hogyha deszka vagy. Hagyjuk a mellébeszélést. A srácok sokszor... Hagyjuk szerintem. Mellesleges. Nem. Zavar. Hagyjuk a mellé beszélni. Ilyen dolgokban zavarban vagyok, mert abszolút nem vagyok elégedett magammal. És nem, miért? Mi a gond? Komoly problémáim vannak ezáltal, hogy így... Ez itt egy probléma megoldó műsor egyébként. Igen, abszolút. Nem vagy elégedett magaddal? Nem. Akarsz róla beszélni? Mi hibázik? Beszéljünk róla. Mik a problémáid? Orvosok között vagy, tényleg lehet szinte. Szakmai segítséget szeretnénk neked adni. És most eltesszük, nem lesz szuri, semmi. Tényleg, rendesek leszünk, jó? Csak beszélünk. Nem, szerintem egyszerűen aránytalan vagyok, és béna. Ne. És nyomás, érted? Egyszerűen... Nem hiszem, a legjobb nők szokták ezt gondolni magukról. Ez milyen jó válasz, mi? Hány centi akkor vagy? Én egy legjobb nő vagyok, hány nem? Centi? 165. 165. Jó, abban azért még lehet valami, hát más, ha más nem, akkor egy ülőszobor, nem? Tehát... Ja. Ne, ezzel nem szólt törődni. 170, de mi a legnagyobb problémád magaddal? Szóval, hogy olyan pici a cicim, és nagy a fenekem, és annyira aránytalanul nézel ki szerintem. Figyelj, fiúk, úgy gondolkod most a csicsi arcát. Cserti a hama-hama ide-ide mozdulatot tette a kezével. Egyébként azt mondom neked, hogy vannak olyan férfiak egyébként, akiknek van ez a nagy kofferbe jó pakolni feelingjük. Igen, igen, szóval ez nagyon kedves. Feltartott kezek, arra Isten, erdeje. Pávó jelentkezett. Pávó jelentkezett. Pávó szolgálatra jelentkezett. Kérlek szépen, hogy fordít, egy csatáért azt mondja, nagy kofferbe nagyon jó pakolni, csak hosszú távon nehéz cipelni. Jézus Isten, mekkora duma. A kicsi alma a legízletesebb. Nem esik messze az alma a fájától. Jó, nekem például a nagy kofferrel az égvilágon semmi bajom nincsen. Mondok valamit. Kis golyóval lehet a nagyot gurítani, vagy pedig stoklabdával lehet a legnagyobbat dobni. Mindig egyre nagyobb lesz össze, szóval. Meg a melled is egyre nagyobb lesz. Pár így már sülyeztőben van, ő már le van írva. De miért? Akarom hallani. Olyan vagy, mint egy átlagos hallgatónk. Először mindig elcsábít, aztán utána meg. Miért nem vagy átlagos hallgató? Nem vagyok átlagos. Nem, te annál sokkal több vagy. Hát mert például az átlagosnál nagyobb a feneked. Hát például mondjuk ez. Kihúztad a gyufát most, mert beszóltál a Párizsinak, és ebből oltán nagy dádá lesz. Nagy dádá lesz. Mi mindig vitatkozunk. Persze, olyanok vagyunk, mint a cívódó szerelmesek. Simán. Csak ritkán járok Erzsébetről telefonálsz, nem? Abszolút olyan. De hogy elmondtam, ahogy így megéreztem. Nem, csak azon gondolkozom, hogy így, hogy kihúzta belőlem, nem? Tehát először én elmondtam, hogy szeretem nem szeretem a nagy mellett, hanem a kis mellett preferálom, és utána meg így kimondotta velem, hogy tulajdonképpen a nagy kofferbe jó pakolni. Én mondtam. Utazik rám a csaj. Mennyi idős vagy? De ezt már mondta. Nem mondta. Valahogy a 15 és a 17 között, de inkább közelebb a 15-höz. A 17-et csak mit tippeltük? Szerintem 20 fölött van. Aurélnak fontos. Aurélnak fontos, mert vesz egy kis nyilvántartást, nem a Cseti? Aurél korra megy. Lehet egy kérdésem? Több is. Ki ez az Aurél? Aurél az a Károly nevű diszkósunk. Aki Feri. Simán. Vagy Rob. Attól függ, hogy milyen kedvünk. Rob egyébként, de most már szívesen kicsit elnevezi magát. Csak én vagyok az, aki kíváncsi vagyok arra, hogy hány éves vagy. De ez most már nem. Azért, mert nem veszed észre, hogy egy közvéleménykutatást csinálunk, hogy hogyan változtathatnánk meg az Estefem 98.6 műsor kínálatát? Simán srácok, igen. Abszolút. Tehát az első vérzés például van tervevéve ilyen műsor, és hogyha elegendő számú fiatal lány telefonál, akkor végül is beadjuk főműsoridőben. Ez egy magazin lenne, tudod így, az emberek hangján az embereknek így meg lehetne szólalni, meg mit tudom én, meg el lehetne mondani, hogy azokon a napokon nagyon fáj, meg minden. Tehát így, tudod, hogy sok mindenkibe felszakadna a gát, és akkor az olyan jó lenne mindenkinek. Megkérlek, Cseti, hogy ne SMS-ez, légy szíves, annyira idegesít, hogy nem figyelsz ide. No, igen. Érkezett hozzánk egy csomó panasz és kérés, úgyhogy... Üzenj valamit nekünk, hogy legalább te aranyozd be az esténket, így, ha már így érted. Tehát, ha már így alakult. Ja. Ez az egész végül is csak egy hülye fikció. Ez itt a virtuális világ, érted? Legalább abban legyünk boldogok, nem édes? Hát de... Hű, de nagy nomád van. A virtuális virágban te vagy a Lara Croft, a Pávó az egyik, akit az elején kilősz. Igen? Akit az elején úgy kilősz. Vagy ez Pávó a Dolph Lundgren, gondolom bejönnek ezek a magas szöggekék. Nem jön be neki. Jó, Dolph Lundgren lefogyva 14 Brad, évesen a nyílt napra megy. Pávó a Brad Pitt. Jó. Nagyon én tényleg úgy nézek ki, mint a Brad Pitt. Igen. Hát kis túlzással. Majdnem. Kis találkozás. Tessék? Nem, semmi. Jó. Egyébként úgy nézek ki, mint a Nicolas Cage. Az is jó végül is. Meg még micsoda most kérdezik. Szódával kabát talán, nem? Tényleg? De tényleg? Tényleg úgy nézek ki. De én vagyok az. Jézus Isten. Persze. Magas vagyok, iszonyú vállaim vannak. Na most akkor képzeld el a stúdiót. Itt ül Nick Cage képében a Pávó Miki. Itt van a Chatman, aki gyakorlatilag egy ilyen decens, de kicsit kiéged, de még mindig lelkes Robert Redford. Itt van a Rob, aki gyakorlatilag, hát hogy mondjam, hát 10 óra még nem múlt el, tehát nem tudom azt mondani, hogy Kottába fingja a Rigolettot, ez csak a Siesta zenekar miatt mondom, hogy büntes meg. Bocs, ezt vonjatok le a gázsimból. Nem, abból nem. Hogy de a Rob az gyakorlatilag egy a egyben, mint 41-ben, körülbelül úgy csak néz ki pontosan, mint az Ethan Hawke. Ki az? Azt meg... Jó, na akkor úgy néz ki, mint a Paul Newman 26 évesen. Az igaz, és akkor itt ülök én, aki konkrétan úgy nézek ki, mint a Jágervitész Péter, képzeld el is. Azt a kisebbségi érzésemet próbálom kompenzálni azzal, hogy én ugatom a legtöbbet. De ő, ez a kutya se figyel rám, és hiába próbálom átadni azt, hogy a belbecs ez fontosabb, mint a külcsin, meg ilyen dolgokat, érted? Senki nem hisz nekem, pedig állítólag ez egy értelmiségi rádió. Dehogy is, ne borulj ki. Nem? Nem, este nem. A párizsi egyáltalán nem úgy néz ki, mint a Jágervitész Péter. De úgy nézek. Hát reméltük. Szemüveges. Szerintem a párizsi adott körülmények között jóképű. Nem, de tulajdonképpen jóképű. Van neki egy ilyen, egyébként tényleg, most ezt komolyan mondom, a párizsiba nekem az a legszimpatikusabb, hogy van benne az a báj, ami a régi magyar filmeken a nagyon jóképű férfi színészekben van. Frankon. A például Kabos Gyulában. Nem. Most jó van. Jó van. Figyelj, oldjad meg egyedül, jó? Lozac! Próbálok itt izélni, fényezni, polírozni. Erzsébetnek, jó van? Jávor Pál az jobban bejött volna neki. Micsoda? Szerintem Jávor Pál. De te, tényleg? Ugye, hogy van benne egy ilyen régi filmes cuma? Olyan drága. Ilyen abszolút. Na ne. De tök sármos a csávóval. De mondd még. Nem lenne ilyen kövér. Nem vagyok kövér. Nem, egyébként nem kövér, hanem úgy mondom, hogy izmos. Divatosan, sportosan, izmosan telt. Az a fajta felső teste van, aminek hogy a mellizmára így jó ráfeküdni. Korpulenciára hajlamos vagyok, ezt nem tagadom. Végig mondom. Jó, na. Elképesztő dumája van, ugye? Tehát ezt tudjuk. Hát igen, azt észrevettem. Ezt tudjuk. És mindemellett szét, tehát komolyan mondom. Szép. Szétveti a pénz. Na nem. Komolyan. Nem annyira igaz. Teli van, csomó annyira vagyok. Teli van, mint a nem adom ki a lemezedet. De komolyan, mint a déli busz. És képzeld, de egy ilyen csávó ülök én itt, aki vékony vagyok, beesett a vállam, úgy nézek ki, mint egy kólás üveg, és érted, tehát komolyan, csimbókokba lóg a hajam, és igen, ezzel ülök itt egy stúdióba. Azért, hadd dobjam vissza a fényezés, smúzolás, nyalás labdáját távol felé, hogy miért csináltam? Azért te is tudod azt, Cinderella, mert tudom, hogy így hívnak téged, hogy amikor kinyitod ezt a kólás üveged, akkor aztán a szerelem színsava föl és föltör, kihabzik feléd. Ez nem az igazi. Csak feléd. Ez dicséret volt. Igen, de nincs kólás. Tényleg nincs kólás üveg testem. Akartam vinni tovább. Egyébként tényleg. Én szálkás vagyok. És olyan szemei vannak. Belegondolunk ebbe a kokogólást. Olyan szemei vannak a pávónak, olyan szép szemei, olyan szép, ilyen búzborjú szemei, ahogy tud nézni, komolyan mondom, néha. Az igazság, hogy az ügyfélszolgálati irodán, ahol dolgozunk, mind egymásra szemben ülünk, tudod, két ilyen kopatíróasztalnál. Ilyen Omar Sharif pillantása van. És szoktunk egymásra szemezni, most akkor így már így világos, és én mindig nézem, hogy uramisten, ha nő lennék, de tényleg, hát szóval. Csöbbeszed lenne. Simply irresistible, ezt mondanám. Senki nem érteni. Figyelj, most le kell tennünk, mert lejár a dominom, jó? Hogyha nem zavar. De hogyha később van kedved, akkor telefonálhatsz, és akkor sokkal drágárabb leszek, jó? Simán. Na csók. Addig meg, legyen meg a mateklecke, és rajzolgass el ilyen szép kékszemű fiúkat a kockás füzet szélére, ez pedig itt a Tricky, Pávó kedvenc száma. Kettő, a egy, number one, és. The Woman. Malicious, handsome, delicious, superstitious, superspicious, wonder woman, wonder woman. hardcore rap.